sakali makita kita muli pagsikat ng araw paglipas ng gabi kung di pipilitin ang di pa para sa susuko na ang sandata, aatras na sa laban. Di dahil natutuwag, kundi dahil mahal. Thank you.

ikaw lang ang nasisi. Paano mababawi ang napitawang sabi-sabi? Ba't sisisi man sa huli? Paglalaban, ako lang rin palang matatalo. Di na ba sapat? Di ba ako sapat? Wala na. Minsan isang araw, puso'y napasigaw, nahulog sa'yo't di ko na matanaw. Pangangatiran ko'y di na mapagkatiwalaan. Umasa sa iyo, di na mabibitawan, na baka sakali lang di na masasaktan, ngunit pangangatiran mo'y di mapagkatiwalaan. Kaya baby, kit na lang, tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Masarap magmahal pag hindi iniwan. Pagbilang mong tatlo, nakatago na ako. Ibalik ako sa nakaraan. Langit ang natanaw, pangarap ay ikaw. Lupa ang namigay, di nakapaghintay. Sana napatintero ng impyerno. Kaya baby, kit na lang, at baka sakali lang, tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Masarap magmahal pag hindi iniwan. Pati nakatago na ako, ibalik ako sa nakaraan. Pagdating sa dulo, ako'y nasaktan mo. Sinubok ang paglaban, sigaw ng puso ko. Ngunit ba't pipilitin ang di naman para sa akin? Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Masarap magmahal pag hindi iniwan. Pagbilang mong tatlo, nakatago na ako. Ibalik ako sa nakaraan. Nung tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Masarap magmahal pag hindi iniwan. Pagbilang mong tatlo, nakatago na ako. Ibalik ako sa nakaraan, nung di pa na at lumang

sa tabi na minsay sandali kang naging akin. Sa paghulma ng paalam, di na matama ang pagbitaw ng iyong mga kamay. At bibikit na lang muna, iiwas ng tingin, at aatras pa ko ito pawiin. At hihinga ng malalim, at papakalmahin ang patalim. Tapos na ang laban. Sa lam at sa saklit, sa lam at sa sakit, ako'y di magsisisi kahit di ka na sa akin. At kung bukas ako kikita sa tabi na minsay sandali kang naging akin. Oh, at sa pagbawi ng tadhana, masakit man magpalaya, doon ako kung saan ka sasaya.

Thank you. paalala ko sa'yo. Too much to ask. If you break it to me gently, that I'm waking the next day without you beside me. And who I hold on to today, tomorrow will just be a memory. And that I will look back at all of this and wonder why I've stayed in here just to watch you disappear. So I breathe and let you go. How do I breathe and let you go? Before it's too late, I'll take a step away. I know one word won't make me go rushing back to you. So I'll just shut my eyes, forget that you were mine. How do you go from making one your home and then just letting it all go? Let me take it in before it shifts in. Far beyond my reach is the future. With you. Hovering wings, the

head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I my sunshine away. I'll always love you and make you happy, and nothing else could come between. But if you leave me to paano mo naitama Bye.